رحمت کی نظر رکھنا، شاہ تار پر ہے آن، رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطفار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو اب تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و صحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، جس طرح چمن کا مالی پودوں میں سے مسکراتے ہوئے پھول توڑ لیتا ہے، اسی طرح مالک کائنات بھی صرف بوڑھے کو نہیں بلکہ صحت مند نوجوان کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے. جس طرح چمن کی کلیاں جو ابھی کھلنے بھی نہیں پائی ہوتی اور کملائے ہوئے پھول ہوا کے معمولی سے جھونکے پر گر جاتے ہیں، اسی طرح دنیا کی کچی کلیاں یعنی ننے منے بچے اور دنیا کے کملائے ہوئے پھول یعنی بوڑھے معمولی سے درد اور معمولی سے مرض میں موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں. چمن میں پھول بھی ہوتے ہیں اور کانٹے بھی، اسی طرح دنیا میں بھی مثل پھول بھی لوگ ہوتے ہیں جسے نیک نمازی اور پرہیزگار لوگ اور دنیا میں کانٹے جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں جیسے گناہگار و بدکار. چمن کا مالی پھولوں کی بڑی قدر کرتا ہے، پھولوں کو گلدستے میں سجاتا ہے، کسی کو تحفے پیش کرتا ہے، پھولوں کی قدر کی جاتی ہے، پھولوں کی عزت کی جاتی ہے، مگر کانٹوں کو چمن کا مالی کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیتا ہے یا نظر آتش کر دیتا ہے، اس کو جلا دیتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کچھ اسی طرح جو اس چمن دنیا کے مہکتے پھول ہیں، مومنین ہیں، صالحین اور نیک بندے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اور جو اس دنیا کے کانٹے نما انسان ہیں، کفار ہیں، بدکار ہیں، ان کو دوزخ کے کوڑے میں پھینک دیا جاتا ہے، ان کو دوزخ کی آگ میں جلا دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، حقیقت یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ پیغام فنا دے رہا ہے۔ یہ دیکھیے، آپ گھڑیال کو دیکھ لیں، گھڑیال گھنٹہ بجاتا ہے، تو گھڑیال گھنٹہ بجاتے ہوئے ایک خاموش پیغام چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ جو ہی گھنٹہ بجتا ہے، وہ گھڑیال کہہ رہا ہے کہ اے انسان، تیری زندگی کا ایک گھنٹہ اور کم ہو گیا، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ لوگ سالگرہ بناتے اور خوشی سے پھولے نہیں سماتے، حالانکہ سالگرہ میں موت کا پیغام ہے۔ ایک بزرگ کہیں سے گزر رہے تھے، سادہ لوگ تھے، لوگ کسی کی سالگرہ منا رہے تھے۔ اس بزرگ نے بڑی تحسین فرمائی کہ بڑا اچھا طریقہ ہے کہ یہ لوگ اپنی عمر گھٹ جانے پر خوشیاں مناتے، کہ واقعی جو سال گرہ مناتا ہے تو ایک سال کی گرہ لگ جاتی ہے، اس کی عمر کا ایک سال اور کم ہو جاتا ہے، گرہ لگ جاتی ہے کہ اب یہ جو سال گزر گیا دوبارہ پلٹ کر نہیں آتا، اور یہ ایک سال بندہ چھوٹا ہو گیا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی کائنات کا ذرہ ذرہ پیغام فنا دے رہا ہے، ہر لمحہ پیغام فنا دے رہا ہے کہ اس دنیا میں آنے والے تو مت بھول، تو اس دنیا میں ہرگز ہرگز ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ ایک بادشاہ نے ایک محل تعمیر کرایا، اور جب اس کی تعمیر مکمل ہو چکی تو اس نے رعایا کو دعوت دی کہ میرے محل کو سب دیکھو، اور اس میں اگر کوئی نقص اور عیب ہے تو بتاؤ۔ تو لوگ اب تعریف کیے جا رہے، لیکن ایک پھٹے پرانے میں کپڑے میں ملبوس مسکین سا آدمی بادشاہ سے کہتا ہے، بادشاہ مجھے تیرے محل میں دو زبردست عیب نظر آئے۔ بادشاہ چونکا کہ یہ کون ہے، یہ ایسے کون سے عیب ہیں؟ تو وہ بولا، اے بادشاہ، اس میں ایک عیب تو یہ ہے کہ آپ اس میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، اور دوسرا یہ عیب ہے کہ یہ محل بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ چھت بنا لیتے ہیں کیوں ریت کی دیواروں پر، کتنے غافل ہیں نئے شہر بسانے والے، جو شاید وقت تھے کل دخل تھا جن کا حکومت میں، کفن اوڑے پڑے ہیں آج وہ بھی اپنی تربت میں۔ ایک عربی شاعر بڑے عبرت ناک اشعار کہتا ہے، الا یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب لو ملک ینادی کل یوم لدون الموت مبنون الخراب۔ یعنی اے بلند ترین مکانات، محلات اور کوٹھیوں کے رہنے والے، تو بہت جلد مٹی میں دفن کر دیا جائے گا، ایک فرشتہ روزانہ یہ ندا دیتا ہے، یہ اعلان کرتا ہے، یہ پیغام سناتا ہے، پکار پکار کر کہتا ہے، جنو موت کے لیے اور تعمیر کرو اجارنے کے لیے۔ تو میرے پیارے پیارے سبھی بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ جو جنا جاتا ہے اسے مرنا پڑتا ہے، بلکہ کتنی زبردست عبرت ہے اس بات میں کہ جو شخص پیدا ہونے لگتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے جہاں وہ دفن ہونے والا ہے فرشتے وہاں کی مٹی اٹھا کر ماں کے رحم میں لاتے ہیں اور اسی مٹی سے اس کا پتلا تیار ہوتا ہے. گویا اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے دفن ہونے کی جگہ مقرر ہے کہ یہ پیدا ہونے کے بعد یہ دفن ہوگا. کس قدر عبرت ہے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں. دنیا کی تمام تر اشیاء جو ہیں وہ فانی ہیں, تمام لذتیں فانی ہیں اور ہر شے پیغام فنا دے رہی ہے. آپ مکڑی کے جالے کو لے لیجئے, مکڑی کا جالا, مکڑی جب جالا بنتی ہے بڑی خوش ہوتی ہے, اس میں چھپ کر بیٹھی رہتی ہے. یہ میں نے بہت زبردست مضبوط مکان بنا لیا, میرا بہترین قلعہ ہے, نہ مجھ تک دشمن پہنچ سکتا ہے نہ یہ قلعہ کبھی منہدم ہوگا, کبھی نہیں ٹوٹے گا. لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ ہوا کا معمولی جھونکا اس مکڑی کے تار کو, اس مکڑی کے جالے کو, اس مکڑی کے گھر کو ویران کر دیتا ہے, توڑ تال کے اڑا دیتا ہے. اور جب کہیں جا کر مکڑی یہ سمجھتی ہوگی کہ میں جس کو مضبوط سمجھی تھی وہ تو بالکل ہی کمزور ترین تھا, تو اسی طرح اے ناتوان بندے تو چاہے کتنے ہی جوڈو اور کراٹے کا فن سیکھ لے, اے ناتوان بندے تو چاہے کتنا ہی باڈی بلڈنگ کر کے اپنے جسم کو مضبوط کر لے, اے ناتوان بندے تو ورزشیں کر کے جتنا چاہے اپنے بدن کو سخت بنا لے, لیکن موت کا ایک جھونکا, ملک الموت علیہ السلام کا ایک بار تجھے زمین کے اندر منو مٹی تلے سلا کر رکھ دے گا. اے بلند ترین محل والو, اے اونچے اونچے مکانات والو, مکڑی کا یہ جالا تمہیں بھی پیغام فنا دے رہا ہے کہ جس طرح مکڑی کا جالا ہوا کے ایک جھونکے میں تہس نہس ہو کر برباد ہو جاتا ہے, اسی طرح تمہارے یہ مضبوط مکانات, تمہارے مضبوط محلات, تمہارے مضبوط ترین بنگلے اور کوٹیاں زلزلے کے ایک معمولی جھٹکے سے زمین کے اندر سما جائیں گے. تو اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, حقیقت یہی ہے کہ ایک جھونکے میں ہے ادھر سے ادھر, چار دن کی بہار ہے دنیا, عمر دراز مانگ کر دائے سے چار دن, دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں. تو میرے پیارے پیارے سبھی بھائیوں, اس فلسفے کو, اس پیغام فنا کو اہل اللہ خوب سمجھے تھے. چنانچہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کا دقت انگیز واقعہ دل کے کانوں سے سنیے, اپنے سروں کو دھنیے, اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کیجئے, اپنے اندر اپنی آنے والی اندھیری قبر کی منزل کو یاد کر کے درجیے. سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ قبرستان کی طرف سے گزرے, کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ کسی کو دفن کر رہے ہیں. یہ تو روز کا معمول ہے, لوگ دفن کرتے ہی رہتے ہیں, لیکن اللہ کے ولی نے حضرت سیدنا مالک بن دینار نے جس کے روئے روئے کے اندر خوف خدا سرایت کیے ہوئے تھا, انہیں اپنی موت یاد آ گئی, اپنی موت کا منظر ان کی نگاہوں میں پھرنے لگا کہ انقریب میری بھی موت واقع ہوگی, انقریب غسل مجھے بھی غسل دے گا, انقریب مجھے بھی کفن پہنایا جائے گا, انقریب میرے عزیز و اقربا, میرے ناز اٹھانے والے مجھے بھی کندھوں پر لاد کر اسی طرح قبرستان میں لے چلیں گے اور اس تنگ و تاریک کال کوٹڑی میں, اس تنگ قبر میں مجھے بھی اتار دیں گے. یہ سوچ کر ان کے ہوش جاتے رہے, ان کے اوسان خطا ہو گئے اور رش کھا کر زمین پر گرے اور تڑپنے لگے. جب کچھ حواس درست ہوئے تو اٹھے اور اپنے کپڑے پھاڑنے لگے اور مٹی منہ پر ملنے لگے اور دیوانہ وار گلی اور کوچوں میں پھرنے لگے اور چلا رہے ہیں اور چلا چلا کر لوگوں کو پیغام فنا دے رہے ہیں. اے دنیا میں بسنے والے, اے غافل انسانوں, خبردار ہو جاؤ, موت ایک دن ضرور آنے والی ہے. تم کو کہیں دنیا کی یہ شہوتیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے. تم دنیا کے دھوکے سے بچ کر رہنا, دنیا کے فریب سے بچ کر رہنا, دنیا کی شہوتوں اور لذتوں میں منہمک مت ہونا, ورنہ پچھتاؤ گے. اے لوگوں, موت سے ڈرو, بے شک موت ضرور آنی ہے, اور رو رو کر کہے جا رہے ہیں اے کاش کہ میری ماں مجھے نہ جلتی, کہ اب نظر کی سختیاں بھی اٹھانی پڑیں گی, قبر کی اندھیری کال کوٹھڑی میں بھی جانا پڑے گا. تو اے میرے عزیزوں, اے میرے دوستوں, اے میرے اسلامی بھائیوں, اے میری اسلامی بہنوں, آپ نے دیکھا کہ ہمارے اسلاف, ہمارے اکابر, ہمارے اولیاء کس قدر اپنے اندر خوف خدا رکھتے تھے. دیکھو انہوں نے بھی دنیا سے پردہ کیا, تو بڑی شان سے دنیا سے پردہ کیا, اور آج بھی دنیا ان کے نام سن کر عقیدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے, ان کے وسیلے سے دعا مانگتی ہے, ان سے استعانت و استمداد کرتی ہے, ان کی ولایتوں کے ڈنکے بج رہے ہیں, ان کی شہرت کو چار چاند لگے ہوئے ہیں, اور ایک ہم جیسے دنیا دار مرتے ہیں تو کوئی پوچھتا بھی نہیں. بہرحال ان کے مزارات تو جنت کے باغات ہیں, نہ جانے ہم گناہگاروں کا کیا ہوگا. بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار, تو اچانک موت کا ہوگا شکار, موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ, جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ, گر جانے سو برس تو جی بھی لے, قبر میں تنہا قیامت تک رہے. جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا, پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا, موت آئی پہلوا بھی چل دیے, خوبصورت نوجوان بھی چل دیے, جب دبا دنیا ہی رہ رہ جائے گا, حسن تیرا خاک میں مل جائے گا, تیری طاقت تیرا فن عہدہ تیرا, کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا, قبر روزہ نائک کرتی ہے پکار, مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار, یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی, تجھ کو ہوگی مجھ میں سن میں شک بڑی, میرے اندر تو اکیلا آئے گا, ہاں مگر آرام بیٹا آئے گا, نرم بستر گھر پہ ہی رہ جائیں گے, تجھ کو فرشے خاص پر دفنائیں گے. تو میرے پیارے پیارے سبھی بھائیوں, ان قریب موت آ پہنچے گی, اور دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں پائے گی, پھر بندہ پچھتائے گا, پھر واویلا کرے گا, حسرتیں کرے گا. اے بے نمازیوں کان کھول کر سن لو, اے رمضان کے روزے برباد کرنے والوں کان کھول کر سن لو, اے فلمیں ڈرانے اور گانے بازے سننے والوں کان کھول کر سن لو, اے ملاوٹ والا مال بیچنے والوں, اے جوا کھیلنے والوں, شراب پینے والوں, زنا کرنے والوں, اے ویڈیو گیمز کھیلنے والوں, ویڈیو گیمز کھلانے والوں, بلیئرڈ کھیلنے اور کھلانے والوں, اے میوزک سینٹر چلانے والوں, اے ویڈیو کیسٹ بیچنے والوں, اے ناجائز کمائی کرنے والوں, اے داڑھی منڈانے والوں یا داڑھی کو خشخشی رکھوانے والوں, مٹھی سے گھٹانے والوں, بے پردگی کرنے والوں, اور میری وہ اسلامی بہنوں جو بے پردگی کرتی ہو, سب کان کھول کر سنو, اگر اسی حالت میں موت آ گئی, اگر جرائم بھری زندگی گزار کر موت آ گئی, بہت پچھتانا پڑے گا, بہت پچھتانا پڑے گا, اور پھر فریاد ہوگی کہ اللہ مجھے کچھ مہلت دے دیتا, مجھے دنیا میں پھر بھیج دے, لیکن پھر نہیں بھیجا جائے گا. ہاں ہاں اللہ تبارک و تعالی سورۃ المومنون میں ارشاد فرماتا ہے, حتی اذا جاء وعدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا. ترجمہ کنز الایمان, یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب عز و جل مجھے واپس پھیر دیجئے, شاید اب میں کچھ بھلائی کماؤں اس میں جو چھوڑ آیا ہوں. اور ارشاد ہو رہا ہے, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے، پھر کہنے لگے اے میرے رب عز و جل، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا، وَاكُم مِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوں میں ہوتا. اگر رب ناراض ہو گیا، اگر محبوب روٹ گئے، اگر ایمان برباد ہو گیا، تو سنو سنو، اللہ تبارک و تعالی سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرما رہا ہے، یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا. ترجمہ کنزول ایمان، جس دن ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے، کہتے ہوں گے ہائے کسی طرح ہم نے اللہ عز و جل کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مختصر سی زندگی پر مت اتراؤ، اپنی صحت پر مت پھولو، موت کو مت بھولو. موت اچانک آتی ہے، بغیر کسی اطلاع کی آتی ہے. بندہ لمبی لمبی امیدیں باندھے رہتا ہے، اس کی امیدیں ادھوری رہ جاتی ہیں، ان کی ساری پلاننگ فیل ہو جاتی ہے، ساری اسکیمیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، تمام پروجیکٹ نامکمل رہ جاتے ہیں اور بندہ موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے. ارے سنو سنو، ایک عبرت ناک واقعہ مجھے کسی نے لکھ کر بھیجا. اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، تم توجہ سے سنو، اپنے گھروں میں وی سی آر رکھنے والوں تم خاص طور پر سنو. ہر پار کر کے ایک شہر میں کسی گھر میں ایک نوجوان دوشیزہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی. اتنے میں گھر والوں نے وی سی آر پر فلم چلا دی. چھوٹی بہن بڑی بہن کے پاس آ کر کہہ رہی ہے باجی بڑی عمدہ فلم لگی ہے، تم بھی آؤ نا. باجی نے قرآن شریف کے اندر نشانی رکھی، قرآن بند کیا اور فلم دیکھنے میں مشغول ہوئی. فلم پوری ہوئی، باجی لوٹ کر پھر قرآن پر آتی ہیں، نشانی والی جگہ ابھی کھول ہی رہی ہیں کہ ناگا ایک زرد رنگ کی خوفناک لمبی چھپکلی جست لگا کر جمپ لگا کر آئی اور باجی کی پیشانی پر اس نے حملہ کیا. باجی نے جب یہ یکایک حملہ دیکھا تو خوف زدہ ہو گئی، دہشت کے مارے ایک چیخ بلند ہوئی اور فضا کی پہنائیوں میں گم ہوئی. بازی دھرام سے گرتی ہے، بازی تڑپ رہی ہے، گھر والے گھبرا کر دوڑے کہ بازی کو کیا ہو گیا. ایک ڈنڈی لی، اب چھپکلی کو ہٹا رہے ہیں، چھپکلی نہیں ہٹتی. ارے یہ کیا، دو چھپکلیاں یہاں سے آئیں، تین وہاں سے، چار ادھر سے، نیچے سے، اوپر سے، چھپکلیاں ہی چھپکلیاں بڑی چلی آ رہی ہیں. اور دیکھتے ہی دیکھتے ان ساری چھپکلیوں نے باجی پر قبضہ جما لیا. باجی گلا پھاڑ پھاڑ کر چلا رہی ہے، دہشت کے مارے برا حال ہے، دیکھنے والوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں، کیسے باجی کو بچائیں. اور سب چاہنے والوں، سب عزیزوں، سب گھر کے افراد کے سامنے سب کی منظور نظر باجی تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیتی ہے. اب بھی چھپکلیاں ہیں، کہتنے کا نام نہیں لیتی. آخر کسی بزرگ سے رابطہ کیا گیا کہ ان چھپکلیوں سے کیسے جان چھڑائی جائے. وہ بزرگ بہت سمجھدار تھے، انہوں نے جب پورا قصہ سنا کہ اس طرح اس نے فلم دیکھی، وی سی آر پر گئی تھی، وہ بزرگ بھی وی سی آر کے سخت مخالف معلوم ہوتے تھے، انہوں نے فوراً مشورہ دیا کہ جاؤ اس منحوس وی سی آر کو اس کی لاش پر رکھو. چنانچہ لوگوں نے وی سی آر اٹھایا، اس کی لاش پر رکھا اور دیکھا، دیکھتے ہی وہ ساری چھپکلیاں غائب ہو گئی. غسل و کفن کا مرحلہ طے ہوا، جنازہ اب اس میں لاش کو جنازے کے پنجرے میں رکھا گیا. جو ہی پنجرے میں رکھ دیا گیا پھر چھپکلیاں آ پہنچی. پھر گھبرائے ہوئے اس بزرگ کی خدمت میں عرض گزار ہوئے، حضور پھر چھپکلیاں آ پہنچی. فرمایا پھر اس کمبخت وی سی آر کو رکھو اس کے اوپر. چنانچہ پھر وی سی آر اس کی لاش پر رکھا، پھر چھپکلیاں غائب ہو گئی. اب جنازے کے ساتھ ساتھ وی سی آر بھی لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر جا رہا ہے. بہرحال اس کو قبر میں اتار دیا گیا. قبر میں جب رکھ چکے اور لوگ باہر آ گئے تو پھر کیا دیکھتے ہیں کہ چھپکلیوں کا ایک جھنڈ آیا اور اس پر چھا گیا. اب بڑی پریشانی ہوئی، اب اس بزرگ کو کہاں تلاش کریں؟ بہم مشورہ ہوا کیوں نہ اس وی سی آر کو ہی اس پر رکھ کے دفن کر دیں، بیچاری کی جان چھوٹ. چنانچہ لوگوں نے وی سی آر اس کی لاش پر قبر میں رکھا تو کہا جاتا ہے کہ واقعی چھپکنیاں غائب ہو گئی. تو لوگوں نے پھر قبر کو بند کر دیا، فاتحہ پڑھا اور چلے. ابھی چند ہی قدم لوٹ کر چلے تھے کہ ایک خوفناک دھماکے کی آواز آئی. مڑ کر جو ہی دیکھا تو دل ہلا دینے والا منظر تھا، قبر پھٹی ہوئی ہے، لاش کے ٹکڑے اڑ رہے ہیں اور سارے لوگ سر پر پیر رکھ کر بھاگ گئے. دروغ بر گردنے راوی، مجھے کسی نے لکھ کر اس طرح کا واقعہ بھیجا تھا. تو اے خوف خدا رکھنے والوں، اپنی آخرت کی تیاری کی فکر کرنے والوں، قبر کے اندھیرے سے ڈرنے والوں اور اس حدیث پاک پر ایمان رکھنے والوں جس میں فرمایا گیا عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے، کبھی کبھی دکھا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، لوگ عبرت حاصل کریں. اور مقدر والوں کے مقدر میں عبرت ہوتی ہے، وہ اس طرح کے واقعات سن کر وہ توبہ کر لیتے ہیں، اور جن کے مقدر میں توبہ نہیں ہوتی وہ ہیلے بہانے کرتے ہیں، وہ طرح طرح کے منطقی دلائل دیتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یوں کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے. تو یہ تو پھر مرنے کے بعد ہی تجربہ ہوگا کہ کیوں کر اور کیسے اور کہاں اور این اور آ اور چنی اور چنا، یہ سب بعد میں پتا ہوگا. لیکن جو سعادت مند ہے وہ فوراً مان جاتے ہیں. اس الیاس قادری کو کیا ضرورت ہے کہ وہ آپ کو موت سے ڈرائے؟ الیاس قادری کو کیا ضرورت ہے کہ وہ آپ کو وی سی آر سے منع کریں، وہ آپ کو ٹی وی سے منع کریں؟ اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ آپ کو نمازوں کے لیے سمجھائیں، وہ رمضان کے روزوں کی آپ کو ترغیب دلائیں؟ اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ آپ کو داڑھی رکھنے کے لیے مشورہ دیں، امامہ پہننے کے لیے مشورہ دیں؟ اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ آپ کی آخرت کی بہتری کے لیے آپ کو مشورے دیں کہ میرا رب اور اس کا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے؟ تو اللہ رسول کی رضا کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے اس کو اپنے لیے عبرت کا سامان سمجھیں اور اپنی اصلاح کا پیغام سمجھیں. اے میری اسلامی بہنوں جو مجھے پردے میں سن رہی ہو، تم بھی وی سی آر اور فلموں سے بڑا دلچسپی بڑی رکھتی ہو، وہ فلمیں دیکھتی ہو گھر میں بیٹھے بیٹھے، تم بھی اس واقعے سے عبرت حاصل کرو. سوچو ان قریب موت آئے گی اور اچانک آئے گی، جس طرح ابھی وہ فلم دیکھ کر آئی تھی اور موت نے اس کو دبا لیا. ہمارے کراچی کے اورنگی ٹاؤن میں ایک خاتون فلم دیکھ رہی تھی اور اس کی دوران اس کو دورہ پڑ گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی فلمیں دیکھتے دیکھتے موت آ جائے. تم سوچو اگر اس حال میں موت آ گئی، کیا رحمت کے فرشتے تمہارے پاس آئیں گے؟ جبکہ حدیثوں میں تو یہاں تک آیا ہے کہ جس گھر میں تصویر یا کتا ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اپنے گھروں کی ناچاکیوں کی فریاد کرنے والوں، تنگ دستی کا راگ الاپنے والوں، گھروں میں بیماریوں کا شکوا کرنے والوں، تم نے اپنے گھروں میں تصویریں لگا کر تم نے رحمت کے فرشتوں کا دروازہ اپنے آپ پر بند کیا ہوا ہے. تم نے اپنے گھروں میں ٹی وی رکھوا کر اس میں رقاصاؤں اور طوائفوں کا ڈانس کروا کر، ناچ دیکھ دیکھ کر تم نے رحمت کے فرشتوں کا دروازہ اپنے اوپر بند رکھا ہے. پھر تم دل کو یوں بہلاتے ہو کہ جی میں تو خبریں ہی سنتا ہوں، میں تو تلاوت ہی سنتا ہوں. تم خبریں سنتے ہو، تمہیں یہ نہیں پتا کہ عورت بھی خبر آ کر سناتی ہے اور غیر عورت کو دیکھنا، چاہے تم کہہ دو کہ میں ماں کی نیت سے دیکھتا ہوں، بہن کی نیت سے دیکھتا ہوں، یہ سارے شیطان کے مشورے، ہیلے اور مکر ہیں اور جاہل مسلمان اس کے تاؤ پیچ میں آ ہی جاتا ہے کہ میری صاف نیت ہے. نیت صاف ہو یا نا صاف ہو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتا ہے اس کی آنکھوں میں دوزخ کی آگ بھر دی جائے گی. اے کمزور اور ناتوان بندے، جب ہوا چلتی ہے، گرد اڑتی ہے اور کوئی گرد کا ذرہ جب تیری آنکھ میں پڑ جاتا ہے تو بے قرار ہو جاتا ہے، تو تڑپ اٹھتا ہے، تیری آنکھ سرخ ہو جاتی ہے، تیری نیند اڑ جاتی ہے. تو سوچ اگر فلمیں دیکھنے کی وجہ سے، اگر بدنگاہی کرنے کی وجہ سے، عورتوں کو دیکھنے کی وجہ سے اگر تیری آنکھوں میں مرنے کے بعد آگ بھر دی گئی تو تو کیا کرے گا؟ اور یہ موت تو سمجھتا بڈھے ہو کر آئے گی؟ کوئی ضروری نہیں ہے، نوجوانوں کو بھی موت آتی ہے. ابھی دو ہفتے ہوئے میں کراچی کے ایک کالا کوٹ علاقہ ہے اس میں بیان کر رہا تھا، اللہ کرے وہ سبز کوٹ بن جائے کالا کوٹ سے، وہاں اس کے قریب میرا بیان ہو رہا تھا، کبھی لوگ جمع تھے، سنیچر اجتماع تھا میرا. تو وہاں پر ایک نوجوان 17-18 سال کا بیچارہ آیا تھا پہلی, یعنی کہ وہ ہوگا پہلے سے, بہرحال اس بیان میں پورا اس نے بیان سنا, اس پر اثر ہوا اور اس نے توبہ کی, غوث پاک کا مرید بھی وہ بن گیا. صبح کام کاج پر چلا گیا, کباڑی کا کام کرتا تھا. شام کے وقت وہ مطلب اپنا وہ چھیلا ویلا بھر رہا تھا وہ برتنوں سے پرانے, اور زمین پر چھیلے کو پٹک کر سیٹ کر رہا تھا بوری کو, کہ کہتے ہیں کہ اس زمین کے نیچے کوئی بم دفن تھا. وہ زوردار دھماکہ ہوا اور لڑکے کا جو حشر ہوا بری طرح وہ شدید کٹ پھٹ گیا, لیکن 3 گھنٹے اس کا سانس باقی رہا. اور مجھے کہنے والوں نے بتایا کہ الحمدللہ اس حالت میں, سیریس حالت میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ کلمہ پڑھ رہا تھا. ابھی 15-20 گھنٹے اس نے الحمدللہ دعوت اسلامی کا اجتماع اٹینڈ کیا تھا. 17-18 سال کا کنوارا نوجوان تھا بےچارا, شادی تو پتہ نہیں کب ہوتی, زندہ رہتا تھا, چھوٹا سا لڑکا تھا. رات کو بیان سنا, اس پر اثر ہوا, اس نے توبہ کی, غوث پاک کا مرید بن گیا, اور 15-20 گھنٹے کے بعد بم کے دھماکے میں اڑ گیا. اس نے بیان سنا, توبہ کی, اور بے شمار ایسے ہوتے ہیں جو رات کو وی سی آر پر فلم دیکھتے ہیں صبح مارے جاتے ہیں, رات کو ڈراما دیکھتے ہیں اسٹیج ڈراما صبح مارے جاتے ہیں, رات کو کسی فنکشن میں شادیوں میں گئے ہوتے ہیں خوب دھمال دھما چوکڑی دیکھتے ہیں صبح مارے جاتے ہیں, نہیں نہیں شادی کی بارات میں مارے جاتے ہیں, ہوائی فائر ہو رہا ہے اور نشانہ خطا ہو جاتا ہے, آس پاس میں لگ جاتا ہے, اور آئے دن لوگ اس طرح مرتے چلے جاتے ہیں, اور روزانہ اخباروں میں اس طرح خبریں آ جاتی ہیں, کوئی اجتماع میں آ کر موت سے ہمکنار ہوتا ہے, کوئی پکنک پر جا کر موت سے ہمکنار ہوتا ہے. ہمارے ہزاروں اسلامی بھائی یہاں حیدرآباد میں آئے ہوئے ہیں, تو ایک کورنجی کا بیچارہ محمد یوسف نامی ایک صاحب وہ بھی آئے ہوئے تھے, تو مجھے اطلاع ملی کہ وہ ان کو کوئی ہائی بلڈ پریشر ہو گیا اور یہاں اجتماع میں وہ آئے تھے, ان کو اسپتال لے گئے اور اسپتال میں انہوں نے دم توڑ دیا. اللہ تعالیٰ بیچاروں کو غریق رحمت فرمائے, ان کی موت یہاں لکھی ہوگی. بہرحال ایک سنتوں کے اجتماع میں آئے تھے جس کا لمحہ لمحہ عبادت, ایک ایک گھڑی عبادت, ایک ایک لہجہ عبادت, سراسر وہ نور کے دریا میں غوطہ کھا رہا ہے جو اللہ کے دین کے لیے نکلا, صرف اس کی نیت یہ ہو, تو وہ شخص میں سمجھتا ہوں کما گیا. اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت فرمائے, اس کی قبر پر رحمت و رضوان کے پھول برسائے, اس کی قبر اور مدینے کے درمیان جتنے پردہ ہے حائل ہیں اللہ تعالیٰ سب اٹھا دے, اور اللہ تعالیٰ اس کو محبوب کی انجمن میں پہنچا دے. تو ایک تو خوش نصیب اجتماع میں آ کر دم توڑتا ہے, اور کئی بد نصیب کہاں کا دم توڑتے ہیں. مثلا وزیر آباد میں کچھ لڑکے نوجوان پکنک پر چلے دریائے چناب میں, وہ بےچارے مطلب گر گئے اور ڈوب کر تینوں کے تینوں مر گئے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت. لیکن ان کی موت اور اس اجتماع میں آنے والے کی موت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اسی طرح کافی لوگ طرح طرح سے مرتے ہیں. دیکھو یہ نوجوان تھے ادھیڑ عمر سے, بہرحال میں نے ان کو دیکھا نہیں, محمد یوسف صاحب, تو وہ بیچارے مطلب یہاں اجتماع میں آ کر لبیک کہنے میں کامیاب ہوئے موت کو. اور ایک بیچارہ اس کا نام بھی مسلمان والا نام, یہ غریب رستہ عبور کر رہا تھا کہ گٹر میں گر گیا, اور گٹر میں اس کی موت واقع ہوئی. کیسی حسرت ہے, اللہ اس کو بھی بخشے, اللہ تعالیٰ کی مسرت ہوگی. ایک 43 سال کا شخص ہمارے کراچی میں ویگن میں سفر کر رہا تھا اور اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, اس کا انتقال ہو گیا. تو اس طرح مطلب یہ کہ لوگ روزانہ مارے جا رہے. دہلی کی طرف ایک سنیما گھر میں بم کا دھماکہ ہوا, 5 آدمی اس میں مارے. ایک سرکاری کالج کا شور کوٹ کا نوجوان اسٹوڈنٹ بس میں جا رہا تھا, اپنا مستقبل روشن کرنے کے پتہ نہیں کس سنہرے خیالات میں وہ گم تھا کہ وہ غریب بس سے گر گیا اور انتقال ہو گیا. نومبر بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. تو اے میرے پیارے پیارے سبھی بھائیوں, اے میری تمی بہن بہنوں, یہ ہر مرنے والا بھی ہمیں پیغام فنا دے رہا ہے, ہر پیدا ہونے والا بھی ہمیں پیغام فنا دے رہا ہے. ہاں ہاں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے باپ کی پیٹھ میں ہیں یا ماں کے پیٹ میں ہیں, وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو دنیا میں جی رہے ہیں, جو دنیا میں آباد ہیں, ان کو موت دے, ان کو مار دے, تاکہ وہ ہٹیں, ہمارے لیے جگہ خالی ہو اور ہم جا کر آباد ہوں. تم اولاد کے لیے دعا کراتے ہو, تعویذ مانگتے ہو, اور جس کے لیے تم منتظر ہو وہ تمہاری موت کی تمنا کر رہا کہ یہ جلدی مرے, زمین پہ جگہ خالی ہو میں آباد ہوں. اور واقعی یہ لوگ نہ مرتے تو ہمیں جگہ کہاں ملتی. اور جس مرنے والے کے پیچھے رو رو کر ہم ہلکے ہوئے جا رہے ہیں, ہلکان ہوئے جا رہے ہیں, یہ مر گیا, ہائے ہمارے بڑھاپے کا سہارا چلا گیا, ہائے ہمارے گھر کی سنت چلی گئی, ہائے ہوئے کر رہے ہیں جس کے پیچھے. وہ بھی اس بزرگ کے بقول کہ جو قبروں میں ہے وہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو زمین پر ہے ان کو مار, ان کو موت دے تاکہ وہ جلدی جلدی قبروں میں آئے اور جلدی جلدی قیامت ہو, قائم ہو اور ہماری قبروں سے نجات ہو جائے. پیدا ہونے والا یا موت سے ہم کنار ہونے والا, ہر ایک ہمیں پیغام فنا دے رہا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ ہمیں پیغام فنا دے رہا ہے. ہاں ہاں, تم نے برف دیکھا ہوگا, برف بھی ہمیں پیغام فنا دے رہا ہے. برف بڑھتا نہیں ہے, مسلسل گھٹتا ہے. آپ برف کی سیل لا کر رکھ دو, یہ بالکل آپ دیکھیں گے وہ گھٹتی جا رہی ہے, گھٹتی جا رہی ہے, گھٹتی جا رہی ہے, بڑھے گی. تو یہ برف بھی پیغام فنا دے رہا ہے کہ اے انسانوں, جس طرح میں پگھل پگھل پگھل پگھل پگھل کر زوال پذیر ہو رہا ہوں, خاتمے کی طرف جا رہا ہوں, ان قریب میں برف نظر نہیں آؤں گا, پانی ہو جاؤں گا, اسی طرح تمہاری عمر بھی لمحہ لمحہ لمحہ لمحہ لمحہ لمحہ گھٹتی ہی چلی جا رہی ہے, برف کی طرح پگھلتی ہی چلی جا رہی ہے. تو پیارے پیارے سامی بھائیوں, جب ایسی ناپائیدار زندگی ہے, ایسی بے وفا دنیا ہے جس میں قرار ہے ہی نہیں, جس میں سکون ہے ہی نہیں, جس میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہی نہیں, جانا ہی پڑے گا, کوئی 50 سال, کوئی 25 سال, کوئی 30 سال, کوئی 60 سال, کوئی 70 سال, کوئی 100 سال, کوئی 125 سال کے بعد بہرحال قبر میں جائے گا. دنیا میں اس طرح 125 سال بھی اگر جی ڈالا تو قبر میں ہزاروں سال رہنا پڑے گا, وہ قبر میں کیسے گزارا ہوگا. پھر قیامت کا ایک دن میرے پیارے پیارے سمی بھائیوں اور سمی بہنوں 50,000 سال کا ہے, وہاں کیسے رہیں گے, وہاں کیسے گزارا ہوگا. اگر اعمال حسنہ ساتھ نہ ہوئے, اگر اللہ عز و جل اور اس کے محبوب ہم سے ناراض ہوئے تو ہم کیا کریں گے. تو اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اے میری اسلامی بہنوں, ہوش میں آ جاؤ, غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ, اپنی ناتواری پر ترس کھاؤ, اپنی کمزوری پر رحم کھاؤ, اپنی اصلاح کی فکر کرو اور آج سے طے کر لو کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہم نمازیں ترک نہیں کریں گے. اور فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں, گانے بازے سننے والوں, ہوش میں آؤ, ہوش میں آؤ کہ جو اپنی آنکھوں کو آرام سے پر کرتا ہے اس کی آنکھوں میں دوزخ کی آگ بھر دی جائے گی. شب معراج, شب اسراء کے دولہا, میٹھے میٹھے مصطفیٰ, سرکار مدینہ, قرار قلب و سینہ, فیض گنجینہ, صاحب معطر پسینہ, باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم نے ایک دل ہلا دینے والا منظر دیکھا. کچھ لوگ ہیں جن کی آنکھوں میں اور کانوں میں کیل ٹھکے ہوئے ہیں. آپ کی خدمت سراپا عظمت میں عرض کیا گیا, یہ وہ دیکھتے تھے جو آپ نہیں دیکھتے, یہ وہ سنتے تھے جو آپ نہیں سنتے. یعنی حرام دیکھنے اور حرام سننے والوں کی آنکھوں اور کانوں میں مرنے کے بعد کیل ٹھوک دیے گئے. تو اے میرے پیارے پیارے سائی بھائیوں, اگر گانے سننے کی وجہ سے, اے بہنوں اگر فلمیں دیکھنے کی وجہ سے آنکھوں اور کانوں میں کیل ٹھوک دیے گئے تو کیا کرو گے, کیسے برداشت ہوگا, کون زخموں پر مرہم رکھے گا, کون آ کر آپریشن کرے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر رب ناراض, اس کے محبوب ناراض, تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں بچا سکے گی. لہٰذا جلدی جلدی جلدی جلدی ہوش میں آ جاؤ, جلدی جلدی غفلت سے بیدار ہو جاؤ, تو یہ طے کر لو کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. سب کہیے انشاءاللہ. رمضان کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا, فلمیں ڈرانے نہیں دیکھیں گے, گانے بازے نہیں سنیں گے, وی سی آر بھی اپنے گھروں میں نہیں رہنے دیں گے. اور اسلامی بہنوں, پردہ بھی کرو, دیکھو دیکھو بے پردگی کی یہ باز مخالف چلی ہے کہ بدقسمتی سے اس قدر بے پردگی کا دور دورہ ہے کہ عورتیں سمجھتی ہیں یا مرد بھی یہی سمجھتے ہیں کہ شاید پردے کی کوئی قرآن میں یا حدیث میں اہمیت ہی نہیں. ہر طرف بے پردگی. سنو سنو قرآن, قرآن کیا کہہ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالی سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرماتا ہے وَاخْتَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تبرج الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. ترجمہ کمزور ایمان, اور اپنے گھروں میں پھیری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی. قرآن گھروں میں پھیری رہنے کا حکم دے رہا ہے. تم بازاروں میں پھرتی ہو, قرآن کہتا ہے گھروں میں پھیری رہو. تم شاپنگ سینٹروں میں جاتی ہو, قرآن کہتا ہے گھروں میں پڑی رہو. تم کالج میں جاتی ہو, قرآن کہتا ہے گھروں میں چھپ کر رہو. تم یونیورسٹی میں جاتی ہو, قرآن کہتا ہے تم گھروں میں پڑی رہو. تم تفریح گاہوں میں جاتی ہو, اے بہنوں ہوش میں آؤ. قرآن کہتا ہے پردہ کرو, تم بے پردگی کرتی ہو. قرآن کہتا ہے شرم و حیا کرو, تم کہتی ہو کہ آنکھوں کا پردہ کافی ہے, دل کی شرم و حیا کافی ہے. تو اے میری نادان بہنوں, اگر نہیں مانو گی تو پچھتاؤ گی. دیکھو دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے شب معراج شب اسرا کے دولہا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں سے لٹکی ہوئی ہے, اس کا دماغ کھول رہا ہے جیسے پتیلی کھولا کرتی ہے, اس کا دماغ کھول رہا ہے. آپ کی خدمت با عظمت میں عرض کیا گیا, یہ عورت اپنے بال غیر مردوں سے نہیں چھپاتی تھی. ایک عورت کو دیکھا کہ اس کا جسم آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا ہے, آپ کی خدمت بابرکت میں عرض کیا گیا کہ یہ اپنا جسم اور زینت غیر مردوں سے نہیں چھپاتی تھی. ایک عورت کو دیکھا اس کے ہاتھ اور پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ باندھ دیے گئے ہیں, سانپ اور بچھو اس پر حملے کر رہے ہیں. بتایا گیا کہ یہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھروں سے باہر جاتی تھی اور حیض اور نفاس سے غسل نہیں اتارتی تھی. ہماری بہنیں, ہماری مائیں, ہماری بیٹیاں ناخن کی پالش لگاتی ہیں, نیل پالش لگاتی ہیں, اس طرح ان کا وضو نہیں ہوتا, غسل نہیں ہوتا. تو میری بہنوں بے پردگی سے باز آ جاؤ, فیشن پرستی سے باز آ جاؤ. ہاں اگر گھر میں سے نکلنا ضروری ہو گیا, کسی ضرورت کے تحت نکلی تو سر سے لے کر پاؤں تک اپنا پورا بدن چھپا لو, ہاتھوں میں بھی دستانے پہن لو, پاؤں میں بھی موزے پہن لو. تمہارا ناخن نہ تمہارا بال نہ تمہارے بال کی رنگت بھی کوئی غیر مرد نہ دیکھ پائے. اور یہ بھی سن لو, چچا زاد, خالہ زاد, مامو زاد, پھوپھی زاد, بھابھی, دیور اور جیٹھ, ان سب میں بھی پردہ ہے. شریعت کا یہی حکم ہے, حتیٰ کہ پیر اور مریدنی میں بھی پردہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرمائے اور ہم سے راضی ہو. آج 14 شعبان المعظم 1431 سنہ ہجری کے آخری لمحات آ گئے, عن قریب سورج غروب ہو جائے گا. اگر ہم جیتے رہے تو شب براءت سے مل جائیں گے, اور اگر پچھلی شب براءت میں ہمارا نام مرنے والوں کی فہرست میں تھا تو ہم غروب آفتاب تک جی نہیں سکیں گے. تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سارے بھائیوں, شب براءت میں اعمال نامے بدلتے, اپنے پچھلے اعمال نامے کو یاد کیجئے جو تبدیل ہونے والا ہے. ہاں میں نظر ڈالتا ہوں تو مجھے تو کوئی اس میں بھلائی دکھتی نہیں, ہر طرف سیاہی سیاہی نظر آ رہی ہے, گناہ گناہ گناہ, پورا اعمال نامہ گناہوں سے بھرا, بلکہ زندگی ساری گناہوں میں گزر گئی. وہ گناہوں میں اتنی مضبوطی آ گئی, اتنی عادت پکی ہو گئی کہ آئندہ بھی یہ عادت نکلے اپنی کوشش سے کہ بظاہر دور دور تک کوئی امید بھی نظر نہیں آتی, رب کی رحمت سے ہی کام بنے گا. کیا حقوق اللہ, کیا حقوق العباد, کچھ نہیں چھوڑا. بندوں کے حق اتنے تلف کیے, اتنے تلف کیے جو حساب ہی نہیں ہے, نہ یاد ہیں سارے. کبھی اس کو ڈانٹ دیا, کبھی اس کو جھاڑ دیا, کبھی اس کو گھور لیا, کبھی اس کا دل دکھا دیا, اس کو کچھ اسی بات دل آزار بول دی اور اپنے کو احساس بھی نہیں. غفلت اور پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے حق مارے. اے میرے بھائیوں اور وہ اسلامی بہنیں, اگر وہ بھی مجھ سے ایزا پہنچی ہے, کسی طرح بھی ایزا پہنچ جاتی ہے پتہ نہیں چلتا, تو وہ بھی مجھے اگر وہ سن رہی ہیں تو وہ بھی معاف کر دیں, سب کے سب مجھے معاف کر دیں. یہاں جتنے موجود ہیں ہمارے اسلامی بھائی جو سن رہے ہیں سنا رہے ہیں, ان سب کو بھی معاف کر دیجئے, ایک دوسرے کو معاف کر دیجئے. جو بندے کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ کی معافی معاف کرنا آپ کو پسند نہیں ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے یہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا؟ یقیناً اچھا لگے گا. تو آپ ان کی خطائیں بخش دیں, اللہ تعالیٰ آپ کی خطائیں بخشے گا. جو معافی مانگتا ہے اس کو بھی معاف کر دیجئے, جو معافی نہیں مانگتا اس کو بھی معاف کر دیجئے. سب کا بھلا سب کی خیر. کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، تمہیں اب کچھ کرو مانگے رسالت یا رسول اللہ، تمہیں اب کچھ کرو مانگے رسالت یا رسول اللہ، گناہوں سے مجھے ہو جائے نفرت یا رسول اللہ، نکل جائے پوری ہے ایک خصلت یا رسول، نکل جائے ہوئی ہے ایک خصلت رسول اللہ، کی نظر آقا ہو نہ جاؤں میں کہیں پر، آقا بابا یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے رحمت والے پروردگار، اے عنایت والے رب، اے جہنم سے آزادیاں دینے والے پروردگار، اے ہمیں شب براءت دے کر رحمت نازل کرنے والے پروردگار، تیری رحمت کے دروازے کھلے ہیں، چما چم رحمتیں برس رہی ہیں، ہمیں لینا نہیں آتا، یا اللہ تو مغفرت کر رہا ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، دل ہمارا گندا ہے، گناہوں کی گندگی سے آلود ہے، دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، اخلاص نام کو نہیں، تو جانتا ہے ہماری کیفیت کیا ہے، ہمیں بس یہ بناوٹیں ہی تھوڑی تھوڑی آتی ہیں، اے اللہ تو اصلیت دے دے، حقیقت دے دے، اچھا کر دینا مولا، برے ہیں بہت برے ہیں، موت دستک دے رہی ہے، بہت خبردار کر رہی ہے، آیا ہی چاہتی ہے، مگر غفلت کی نیند ہے کہ اڑنے کا نام نہیں لیتی، یا اللہ اگر اسی حال میں ہم بغیر گناہ معاف کروائے اگر مر گئے تو مر گئے, وہ ناراض ہوا تو بس مرے, پھر کوئی نہیں بچا سکے گا, کوئی بھی نہیں بچا سکے گا, تیری قسم کچھ بھی کام نہیں آئے گا, ہماری قبر پر سونے کی اینٹیں بھی رکھ دیں تو بوجھ ہی بڑھے گا, کام نہیں آئیں گی, ساری عمارتیں اگر ڈال دی جائیں, ساری دنیا کے سکے نوٹیں سب خزانے ڈائمنڈ کا ہیرا اگر نصب کر دیا جائے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, اللہ تیری رحمت کا پانی ہی قبر کی آگ کو بجھائے گا, یا اللہ یا اللہ آج نیکوں پر برس رہی ہے, تیرے مقبول بندوں پر رحمت برس رہی ہے, تیرے محبوب کے عاشقوں پر رحمت برس رہی ہے, تو اے اللہ ان عاشقوں کا صدقہ ہم پر بھی رحمت برسا دے, یا اللہ جن جن گناہگاروں کے لیے آج مغفرت نہ ہونے کی وعید ہے, ہم جب اپنے ضمیر پر غور کرتے ہیں واقعی کسی کا بغض کا بچھو گھسا ہوا ہے تو کہیں ماں کی نافرمانی ہے تو کہیں والد کے سامنے گھور کر دیکھا ہے, کبھی کچھ کیا ہے کبھی کچھ گناہ کیے ہیں, اے اللہ سمجھ نہیں آتی ہمارا کیا بنے گا, تیری قسم ہمارے اعمال جہنم کے قابل ہیں, مگر اے اللہ تیری رحمت کے خزانے ختم نہیں ہوں گے کبھی بھی نہیں ہوں گے, اے اللہ اگر تو ہم گناہگاروں کو ان کے صدقے میں جن پر آج رحمت ہوئی ہے ان کے طفیل جنہیں آج بخشا ہے ہمیں بخش دے گا تیرا کیا جائے گا, اے اللہ ہم سرکش نہیں ہیں, بے عمل ضرور ہیں باغی نہیں ہیں, ہم تیرے محبوب کے غلام ہیں, تیرے محبوب کے قدموں کی دھول اپنی آنکھوں میں سرمے کے لیے سرمے کے طور پہ لگانے والے کاش نصیب ہو جائے, ہم وہ غلام ہیں محبوب کے, عمل نہیں ہے عمل نہیں ہے, لیکن تیرے محبوب کی نالین کا صرف نقش ہم اپنے سر پہ رکھتے ہیں اور نالین مل جائے تو دل میں اتار دیں, کاش اے اللہ ہمیں تجھ سے تیرے محبوب سے تیرے محبوب کے مدینے سے اتنا پیار ہے کہ اس کے کانٹے کو بھی ہم اپنے دل میں اتارنے کے لیے تیار ہیں کوئی صورت بن جائے تو, اے کاش یا اللہ بد ہیں مگر باغی نہیں ہیں, اے اللہ ہم بدوں کو اچھوں کے صدقے آج تو بخش دے, اے اللہ تیری رحمت بہت بڑی ہے, رات کا اکثر حصہ گزر گیا, نیک بندوں نے عبادتیں کی ریاضتیں کی, ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکے ہم کچھ بھی نہیں کر سکے, اگرچہ بیٹھے مسجد میں پتہ نہیں دل کہاں کہاں گھوم پھر رہا ہے, ہمارا دماغ کہاں کہاں ٹکرا رہا ہے, دل لگ نہیں رہا, اے اللہ اخلاص دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے, کچھ بھی نہیں دم کچھ بھی نہیں ہے, ساؤ خالی بالکل خالی, الہ العالمین سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک بالکل عمل خیر سے خالی ہے, اخلاص سے خالی ہیں, مولا اعتراف ہے یا اللہ اعتراف ہے, ہر طرح سے بالکل خالی ہو کر ہر دروازے سے مایوس ہو کر اے اللہ تیرے در پہ آ پڑے ہیں مولا, تو اپنے دروازے سے دور نہ کرنا, جس کے در پر میں جاؤں گا اللہ ناراض نہ ہو, تو ناراض ہو گیا یا رب کر تو ناراض ہو گیا یا رب میرے جرم و قصور مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔